12 do 16 stycznia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 165 tysięcy pracowników oświaty jest badanych na obecność koronawirusa. Od listopada w całym kraju z powodu wychłodzenia zmarło 12 osób. Włosi przedłużą stan wyjątkowy i zaostrzą restrykcje w związku z pandemią. Proces testowania nauczycieli przebiega bez zakłóceń, a drobne niedociągnięcia są na bieżąco korygowane, mówi nam na antenie TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ogólnopolska akcja testowania na obecność koronawirusa nauczycieli z klas od 1 do 3 rozpoczęła się w poniedziałek. Do badań zgłosiło się 165 tysięcy chętnych. Nauczyciele rzeczywiście w zdecydowanej większości poddają się temu badaniu, bo są ludźmi odpowiedzialnymi i chcą przebadać się na obecność koronawirusa po to, żeby jeśli się rzeczywiście wykroją go u siebie, to nie wrócą do szkoły w poniedziałek, żeby nie narażać swoich kolegów, a przede wszystkim uczniów na niebezpieczeństwo. To przebiega bardzo sprawnie, bardzo się z tego cieszę. Wojska Obrony Terytorialnej zaangażowane w pobieranie próbek od nauczycieli na obecność COVID-19. Testy odbywają się w ponad 600 punktach wymazowych. Część z nich obsadzają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi rzecznik terytorialsów, pułkownik Marek Pietrzak. Do końca tygodnia zgłoszeń na pobranie próbek na obecność koronawirusa od nauczycieli mamy blisko 80 tysięcy. Codziennie około 10 tysięcy próbek od nauczycieli jest pobieranych przez naszych żołnierzy. W tej chwili w działaniu w skali całego kraju jest 341 zespołów wymazowych, które pobierają próbki na obecność koronawirusa na 240 przyszpitalnych punktach wymazowych. Testy są bezpłatne i dobrowolne. Mogą się na nie zgłosić nie tylko nauczyciele, ale także pracownicy szkół. Akcja trwa do piątku. W poniedziałek po feriach do nauki w szkołach wrócą najmłodsi uczniowie z klas 1-3. 12 osób zmarło od listopada w całym kraju z powodu wychłodzenia. Wczoraj w nocy na Pomorzu i Śląsku 2 osoby. Policja przypomina, by nie być obojętnym na osoby bezdomne i samotne, które przebywają na dworze albo w nieogrzewanych altanach. Każdy może udzielić pomocy, mówi Monika Sadurska z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Apelujemy o informowanie policji o każdej osobie zagrożonej wychłodzeniem. Ja powiem, że takie osoby najczęściej nocują na dworcach, na klatkach schodowych, w wiatach śmietnikowych, pustostanach, w piwnicach czy też altankach działkowych. W każdym przypadku, kiedy zauważymy takie osoby w tych miejscach, należy informować policję, dzwoniąc na numer alarmu 112. Służby apelują też o niewchodzenie na lód, na przykład na jeziorach, choć jest środek zimy, lód jest bardzo cienki i może łatwo się załamać. W tym roku wszystkie osoby ubiegające się o świadczenie z programu Rodzina 500+, muszą ponownie złożyć wymagane dokumenty. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Świadczenie będzie dalej realizowane na tych samych zasadach, jednakże w tym roku trzeba złożyć wnioski. I nabór wniosków elektronicznych od 1 lutego tego roku, od kwietnia będzie można składać drogą tradycyjną. Ale jesteśmy w sytuacji pandemicznej i przede wszystkim zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, czyli poprzez PUEZUS, poprzez bankowość elektroniczną te wnioski można składać. Prawo do pobierania świadczenia 500+ zostanie ustalone na rok, podkreśla minister Maląg. Włoski minister zdrowia Roberto Speranza przedstawił w Izbie Deputowanych założenia nowego dekretu zaostrzającego restrykcje sanitarne. W związku z ostrym konfliktem w łonie koalicji rządzącej wezwał wszystkie siły polityczne do jedności w obliczu pandemii koronawirusa. Minister Speranza zapowiedział, że rząd przedłuży do kwietnia stan wyjątkowy, pozwalający rządzić krajem dekretami z pominięciem parlamentu. Podkreślił, że sytuacja sanitarna pogarsza się, więc zaostrzenie restrykcji jest koniecznością. Siamo nell'ultimo miglio. Jesteśmy u kresu drogi ku zwycięstwu nad niewidzialnym, strasznym wrogiem. Ale najbliższe tygodnie i miesiące będą bardzo trudne i skomplikowane. Terribilmente complicato. W 12 z 20 włoskich regionów obowiązywać będzie reżim pomarańczowej strefy. Zamknięte będą bary i restauracje, nie będzie można opuszczać swojej gminy. Wszędzie utrzymany zostanie zakaz przemieszczania się między regionami i godzina policyjna od 22. Być może w niektórych regionach otwarte zostaną muzea i galerie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, Grzegorz Guzik-Guziński zaśpiewał po norwesku utwór tytułowy z płyty The Wheel zespołu Homo Sapiens na początek audycji w tonacji trójki. W związku z jego śmiercią postanowiłem wszystkie moje audycje w tym tygodniu rozpoczynać muzyką tego wyjątkowego artysty. Ten program realizuje Alina Bemke, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 16. Homo Sapiens wydali dwa albumy, ten trzeci został prawie skończony. Z tego materiału pochodzi utwór Gasoline. W ostatnich latach do składu Homo Sapiens dołączył Michał Miegoń, gitarzysta znany z Kiev Office, Shipyard i Made in Poland. Tak dzisiaj napisał o utworze Gasoline. To było demo jeszcze przede mną w składzie Marcin Bildziukiewicz na gitarze i Pat Stawiński też na gitarze. Jest nieco demówek, ale Pat Stawiński nimi dysponuje. Jak doszedłem, było z 8-9 numerów gotowych do nagrania. Mój wkład był mały, przyniosłem kilka demówek, z czego jedna miała być robiona. Czyli przybyłem na gotowe i miało się potem dziać, ale niestety skład się posypał z powodu rozjazdów. No i nie udało się go już zebrać. Gasoline było pierwszą zajawką materiału, ale nic ze mną niestety się nie ukazało. Tak mi dziś napisał Michał. Mam nadzieję, że te inne utwory też uda się zaprezentować w trójce. A dziś jeszcze jeden kawałek z płyty. Homo Sapiens, Candy Shop.

clouds were slowly looming. I heard screaming, doctor shouts, and baby, then I came out. And here I am. Found my way down the street. Chicken hawks filled with meat. The man was big, the gun was loaded. She had cash, but never showed it. I heard screaming, bleeding throat, and baby, I got on the boat. And here I am. Nadęta, sekcja dęta. Była w tym utworze i będzie w następnym sekcji dętej jeszcze więcej. Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważni, daj blask mojej wyobraźni. Myślom mym bądź jak czuły rym. Improwizacją kolorową rządź, ekranizacją moich marzeń bądź. Bądź grą, gdzie co los to fan, bądź listem na pozwy stąd. Blondynką mi bądź niedużą i moją wielką muzą. Ja gram, śpiewam, tworzę, a ty co, że mnie Boże? Przy mnie siądź, natchnieniem mym bądź. Graj, macie, graj! Thank you. dmie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie, bo kłopoty mam w mol i w dur. Potrzeba mi chmur i piór, by niosły mnie swingu skrzydła, by fraza mi nie brzydła. Więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą, w skwar czy w deszcz. Co robić masz, wiesz? Co masz robić, wiesz? Smaż, gotuj, zmywaj, pierz, a przytul czasem też. Artystom takich mów potrzeba i już. Little up to be the blue. Stycznia 1949 roku urodził się Andrzej Zaucha. Zginął tragicznie niestety w 1991. Wczoraj obchodziłby swoje urodziny. Jeszcze słów kilka o Guziku, którego po raz pierwszy spotkałem jeszcze w latach 90., a z tego co pamiętam, ostatni raz widziałem go w Trójmieście. No też już z kilka ładnych lat temu. Sopot to następny utwór, zespół Ścianka. Dziś obejrzałem ponownie kilka wywiadów przeprowadzonych z Davidem Bowiem. W jednym z nich, zapytany o młodsze pokolenie artystów, których ceni, wymienia trzy zespoły: Mercury Rev, Flaming Lips i Pixies. No to może Mercury Rev na początek. Coming up for air. Yes, you did. My goodness. just what was left of me. Drove down the canyon to the sea. If you look hard, you can see me. If you look hard, you can see me. I'm out there swimming. I'm out there swimming. Dolphin, just another dolphin, like all the other dolphins. Dolphin, just another dolphin, like all the other dolphins. Out there swimming. I'm out there swimming. Coming up for air. Coming up. Absolutnie bajkowy kawałek z albumu The Light in You, wydanego w 2015 roku. Mercury Rev i Flaming Lips zawsze miały dla mnie taką psychodeliczną bajkowość i optymizm. Coś wspólnego w sobie. No to teraz właśnie taki optymistyczny utwór. Flaming Lips, The Yeah Yeah Yeah Song. If you could rock the world with a flip of a switch, would you do it? If you could make everybody poor just so you could be rich, would you do it? If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving any back, would you do it? So we cannot. With all your power.

yet to come are seen in the distance. Silver mountains rising high in the clouds, and a voice from above did whisper some shining answer from the moon. Z tych utworów, które zawsze miałem w kejsie, gdy jeszcze grywałem, i to dosyć często, imprezy tak zwane taneczne. I kolejne gorące pozdrowienia dla pani tym razem, pani Izabeli, pani Agnieszki, która regularnie do mnie pisze po nocnych audycjach weekendowych, które odsłuchuję w niedzielę, i bardzo dziękuję za te długie, długie listy. Tym razem napisała, że fajnie usłyszeć inny utwór niż przebój zespołu Bloodhound Gang, ponieważ no, zwykle wiadomo, to Bad Touch jest grany. Także się cieszę, że pani się podobało. Pozdrawiam panią Agnieszkę, pozdrawiam również panią Ilonę, pana Zbyszka, który też jest wiernym słuchaczem, pan Łukasz z Sochaczewa natomiast prosi o Milesa Davisa, no i jego taką referencyjną płytę Kind of Blue. Myślę, że bardzo chętnie ten album zaprezentuję w nocy z soboty na niedzielę w Trójce. Także pana Jacka W. pozdrawiam serdecznie. Pana Pawła z Radomska, który też napisał do mnie na adres radosław.okrasko@polskieradio.pl. I pani Anka. O, coraz więcej wiadomości na ten adres wpada. Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Anka pisze, że za oknem śnieżyca, w domu ciepła herbata i radio. Oczywiście Trójka, z którego dobiega, a raczej gra z głośników dobra energia. To się ogromnie cieszę. Skoro sam David Bowie jednym tchem wymienił te trzy kapele jako swoje ulubione, czyli Mercury Rev, Flaming Lips i Pixies, to została nam ta trzecia ekipa do zagrania. Pixies, The Baser. Yeah! Frank Black za nami. Jutro więcej Franka w audycji Od Panka do Franka. Zawsze po 21 w czwartki. A teraz druga, chyba najważniejsza kapela życia Guzika, czyli Flapjack i album Juicy Planet Earth, po który już sięgałem obficie w nocy z soboty na niedzielę. No to było niestety chwilę po tym, jak się dowiedziałem, że Guzik zmarł. Zmarł w sobotę ostatnią i ten album jest szczególnie ważny dla mnie. To taki swoisty koncept album i w zasadzie płyta, którą dyrygował właśnie Guzik, który był zawsze artystą poszukującym i w odróżnieniu od lidera tego muzycznego zespołu Flapjack, czyli Licy, no miał skłonności właśnie w kierunku takich dźwięków nieco niepokojących, intrygujących, bardziej eksperymentalnych. I ta płyta była inna niż te dwie poprzednie Flapjacka, czyli mówię o Juicy Planet Earth z 1997 roku. Z tego albumu zagramy teraz Human Upholstery. Według mnie jeden z najlepszych utworów lat 90. What matters? You've got the most expensive clothes. It's time to just